En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Skatteyderne har betalt 8-10 milliarder for det, som Berlingskes erhvervsredaktør Thomas Bernd Henriksen kalder finanskrisens største skandale. Han sammenligner den med minkskandalen. Han opfordrer til, at hver en sten vendes i sagen, som han mener fortjener betegnelsen obligationsskandalen. Hvad det er for en sag, det tager vi fat på her til sidst i denne første time sammen med Thomas Bernd Henriksen. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn, det er Torben Steno. Og alle jer trofaste live-lyttere kan selvfølgelig som altid komme til ord i programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og ikke mindst med flere forslag til en modtager af ugens fidusbamse, for vi sidder ikke selv og har nogen sådan virkelig oplagte endnu. Men den proces, den tager vi fat på allerede om små 20 minutter, når vi vender stort og småt fra den ugenlige, hjemlige politiske scene, hvor der jo i den grad har været noget. Ja, vi lægger ud med en debat om et emne, som er blevet aktualiseret af Nick Hækkerups pludselige exit fra Justitsministeriet til fordel for en post som direktør i Bryggeriforeningen. Skal der indføres karensperioder på måske op til 2 år, sådan at toppolitikere de kan gå direkte fra ministerstolen og hen til at blive lobbyist for en eller anden interesseorganisation, der for eksempel skal påvirke den nye minister? Det skal vi diskutere med lobbyist og tidligere embedsmand Christoffer Arsroni. Velkommen til programmet, Christoffer. Tak. Og til dig, bestyrelsesmedlem Christian Aagaard fra Transparency International. Og du kan lige forklare, hvad I er for en organisation lige om lidt. Men velkommen til dig også. Jo, tak skal du have. Og Christian, du skal lige... Hvad Transparency International, hvad er det? Det er noget med gennemsigtighed. Det er noget med gennemsigtighed. Det er en hvad man siger, verdensomspændende organisation, som er skabt med det formål at bekæmpe korruption og magtmisbrug rundt omkring. Og her altså herunder også i Danmark, hvor problemet heldigvis er mindre end mange andre steder. Og i sådan en NGO, eller sådan, kan man melde sig ind i jeres Det kan man sagtens. Altså faktisk er vi jo sådan i den sammenhæng her også lobbyister. Ikke så gode lobbyister som Christoffer, det medgiver vi, men ikke så gode lobbyister. Så man kan sagtens melde sig ind. Ja. Vi har en hjemmeside, hvor man kan gå ind og melde sig ind, og det vil vi opfordre alle til at gøre. Men, okay. men tak for det, for lige at klarlægge, hvad I er. Og Christoffer Arsroni, du er jo lobbyist for hvilket firma er det, Jørgen? Jeg arbejder for en virksomhed, der hedder Philip Morris International. Vi producerer tobak og nikotin, både cigaretter og røgfri produkter, som opvarmet tobak og e-cigaretter og nikotinposer. Og i gamle dage var jeg mest kendt for at sælge Marlboro og Camel og sådan noget, ikke? Nej, ikke Camel. Ikke Camel, undskyld. Marlboro. Marlboro, Chesterfield og Skjold. Og det er sådan, Skjold, at vi vil egentlig gerne sælge flere af de røgfri produkter i stedet for, fordi de er mindre belastende. Så har vi ligesom kridtet banen op, hvad I er for et par her. I har et lidt forskelligt synspunkt her. Allerførst, Christian Aagaard, du får jo faktisk støtte fra Berlingskes leder, Amalie Lyne skriver, at det her med en karensperiode, det kunne være en god idé. Hvad mener I? Hvorfor er det et problem? Vi mener, det er et problem, fordi der vil være en periode fra en politiker, for eksempel, eller en topembedsmand, altså en politiker træffer en beslutning inde i sit hoved om, at jeg vil noget andet. Og i den periode vil man så gå i gang med nogle, ja, for at sige det livet, jobsøgningsforløb, hvor man jo altså alt andet lige vil være mere påvirkelig for andre synspunkter, herunder for en eventuelt kommende arbejdsgiver. Man er altså dybest set blevet sig selv lidt nærmere, og de politiske holdninger, man repræsenterer, lidt fjernere. Den karensperiode som på 2 år, er det også noget, I deler? Eller altså, om det behøver at være 2 år, eller hvad det skal være, det tror jeg ikke, vi har lagt os fast på endnu. Der mangler vi også lidt viden om, hvad er processen. Vi synes jo for eksempel, at man kunne starte med at kigge på eftervederlagsreglerne og sige, det er jo den periode, som politikerne selv har vurderet er en passende periode at skulle gå ud af politik og finde sig noget nyt at lave. Så efter jeres mening, så skulle han have ventet måske et års tid eller ja, et eller andet, og så kunne han få penge i mellemtiden? Ja, lige præcis. Tom. Men det er, du vil gerne forhindre, at en, der sidder på en ministerpost for eksempel, overhovedet overvejer, Og altså, hvis jeg vil ud af politik, jeg kan simpelthen ikke holde det her ud, så skal man altså have det siddende i bag. Jeg skal tage 2 år i skyggen. Ja, eller hvad det nu måtte være. Nu, kan nej, man jo, nu sige, siger vi så bare et år. Men så, lad os så sige et år i skyggen. Ja, det vil vi jo sådan i hvert fald i mangel af bedre sige, det ville måske være en god idé. Det må jo også afhænge lidt af, altså det kommer også lidt på, hvad det er, man vil lave. Hvis man vil ud og lave noget, hvor man er altså hvor man kan sige, de interesser, de spiller ikke sammen. Så hvis Mathias Tesfaye løber sur i det og siger, jeg vil ud og mure igen, så er det okay. Præcis, så vil det være mindre oplagt. Christoffer Asrone, er det ikke en god idé? Nej, det er det ikke. Hvorfor ikke? Fordi mennesker, der kan noget og ved noget, bør ud og gøre nytte i samfundet så hurtigt som overhovedet muligt. Det der med, at man skal have en såkaldt afkølingsperiode et stykke tid, det indebærer bare, at folk bliver mindre gode til det, de er gode til i den periode. Så det er et voldsomt spild af gode ressourcer, hvis folk ikke skal kunne tage et job til noget, de er gode til. Og så vil jeg godt lige anholde noget sådan naivitet omkring politik, som jeg sådan fornemmer her. Ikke? Altså, en politiker, der bliver minister, har sådan set allerede tankerne rettet mod sit næste job. Allerede fra det øjeblik, man træder ind på ministerkontoret. Så det der med, at sådan en proces først går i gang, sådan, når man er løbet sur i det efter nogle år, det passer ikke. Ministre, politikere er ganske bevidst om, hvad de gør. Så selvfølgelig så er de egeninteresserede, ligesom så mange andre mennesker er, og det vil ikke ændre på det, om der er en jobsøgningsproces. Så selve begrebet svingdørslobbyisme, som er den her periode, hvor man er ved at tjekke ud fra sit job og begynder at søge ledige stillinger, som for eksempel et direktørjob i bryggeriforeningen, det anerkender du ikke. Altså det, i så fald er at den her svingdørsperiode, den er sådan ret lang. Jeg mener, at den her diskussion hviler på et helt forkert fundament, fordi det er som om, man gør lobbyisme til et stort problem. Det er ikke lobbyisme, der er et stort problem. Det er politik, der er et stort problem. Fordi det er ikke lobbyisterne, der har magten. Det er politikerne, der har magten. Og det er derfor, man skal rette sit blik mod, hvad politikerne render og laver, frem for, at man retter sit blik mod, hvad lobbyisterne render. Det kan man selvfølgelig også godt, men hvis man vil løse problemet med risiko for korruption eller risiko for vennetjenester eller lignende, så skal man rette blikket mod dem, der har muligheden for at være korrupt, og dem, der har muligheden for at yde vennetjenester. Men du anerkender dog, der så er et problem. Jeg anerkender, at der kan være et problem i, at politikere kan give vennetjenester, og at politikere kan træffe usaglige beslutninger. Men det må man netop klare ved noget transparens om den politiske proces, altså det, som ministre sidder og laver sammen med deres embedsmænd. Christian Aargaard, jeg har fornemmelsen, du er ikke helt enig i Asrones analyse her. Nej, det er jeg måske ikke. Og hvis jeg må svare igen på dels, hvad jeg så måske lidt naivt vil sige, oplevet som en stråmand, nemlig at jeg angriber lobbyismen. Det gør jeg sådan set ikke. Vi anerkender fuldstændig lobbyisme som begreb. Vi er selv lobbyister, og vi medgiver også, at lobbyisme medfører bedre regulering. Punktum. Altså bare for at starte et sted. Det vi siger, det er netop at sætte den ind på den næste og sige, men er der en periode, hvor politikere er særligt følsomme? Så siger Christoffer, det bygger på et forkert fundament, og så kunne jeg så måske være fristet til, det ved vi jo meget lidt om i virkeligheden, men det vi ved, det ved vi fra USA. Der har vi Benjamin Eberhøj, der har lavet det her E-råd, der har lavet det her forskningsprojekt, hvor han jo faktisk kan dokumentere, at amerikanske politikere skifter holdning i den frem mod den periode, hvor de træder ud af amerikansk politik. Om det kan overføres til dansk politik, det ved vi jo ikke noget om, men man kan sige, vi har i hvert fald det grundlag, at her er der altså forskningsmæssigt belæg for at sige, der sker noget i den proces. Nu har man jo kritiseret Nick Hækkerup for det skifte, han har gjort, ikke? Fra en regering, som ønsker en højere aldersgrænse for salg af alkohol eller øl. Og over til Bryggeriforeningen, som mener, at det nuværende aldersgrænse på 16 år for salg af øl, den skal være gældende. Man kunne også vende lidt på hovedet og sige, måske har Nick Hækkerup hele tiden ment, at regeringens holdning var dum og forkert. Mm. Og måske vil Nick Hækkerup i virkeligheden have det bedre hos Bryggeriforeningen. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der også i Socialdemokratiet har været store interne diskussioner om det. Det er super. Og måske havner Nick Hækkerup nu netop på en bedre hylde, set i forhold til, hvor hans holdninger er. Og det der er en god ting. Og hvorfor skal han ikke kunne nyttiggøre sin viden om, hvordan det politiske system virker til fordel for en organisation ude i civilsamfundet? Og svaret på det vil jo være, at det her det bygger på en antagelse om, at det her forslag, det har fået det udseende, som det skulle have, og så sidder jeg her i anførselstegn. Men jeg kunne jo så tilsvarende spekulativt sige, jamen kunne det have set anderledes ud, hvis ikke der havde været en påvirkning? Og tabte Nick Hækkerup, kæmpede han næb og klør på de indre linjer mod det her for at gøre? Det ved vi ikke noget om. Det er bare for, altså spekulationerne står i kø. Nej, men det er netop meget interessant, at den regering, som Nick Hækkerup har været en del af, har fremsat et forslag, der ikke er til fordel for Bryggeriforeningen. Lad os nu sige, at regeringen havde fremsat et forslag, der var til fordel for Bryggeriforeningen, og Nick Hækkerup så havde skiftet til Bryggeriforeningen. Så kunne man sige, okay, der er måske et eller andet mystifistisk ved det. Men det var lige præcis ikke sket. Men Christian Aargaard, du er selv embedsmand og i staten og så videre. Biller mig ind, du ved lidt om sådan politiske processer og så videre. Har vi ikke noget gang på jorden af en justitsminister, som jo hvis ressort handler om at beskytte Danmark mod alle mulige grimme mennesker, skulle jeg lige til at sige, skulle interessere sig meget for nogle regler omkring alkohol og så videre, som vel ligger over hos erhvervsministeren, tænker jeg, det er vel en helt andet ressort. Skulle han have minutter og stunder i døgnet til også at påvirke den beslutning, eller sidder han og bruger al sin tankekraft og sin energi på at påvirke de beslutninger, han rent faktisk sidder med, tænker jeg. Altså, hvad gør du der tanker om det? Har jeg en pointe her, eller hvad synes du? Det synes jeg godt, du kan have en pointe i. Nu synes jeg måske, at vi nogle gange, at det at tage diskussionen på et tidspunkt, hvor vi kan tage den på et abstrakt, lidt mere abstrakt niveau, så vi ikke nødvendigvis sidder og peger fingre, og så kan man jo sige, at så kan vi jo bare ændre lidt på eksemplet her. Så sige, hvis nu Nick Hækkerup, jeg går ud fra, Christoffer, at du også lige skulle vente et ekstra gang, da Nick Hækkerup fortalte, at mere overvågning, det er frihed. Jo, men det er fordi, jeg er sådan grundlæggende liberal. Det er bare for at fortsætte en kontrafaktiske leg. Hvad nu, hvis Nick Hækkerup nu var blevet branchedirektør for dansk tv over videoovervågningsbranchen? så vil du måske have tænkt, ved jeg, nu lægger jeg dig over i munden, men så måske, og nu giver det pludselig mening for mig, hvad der skete. Nej, fordi Nick Hækkerup er jo trods alt socialdemokrat. Okay. Kan vi ikke, jeg synes, vi har vel godt brække et andet eksempel ind med en anden Hækkerup, som jeg synes var et mere, et skift, der virkelig ville noget. Det var, da Karen Hækkerup gik fra at være minister for Landbrug og Fødevare til at blive direktør i Landbrug og Fødevare. Og justitsministeriet til det. Ja, men hun havde været over at røre ved Landbrug. Men det var jo nok derfor, at de godt kunne bruge en socialdemokrat over i Landbrug og Fødevare, udover at de altid siger, at det er altid nemmere at føre landbrugspolitik, når man har en socialdemokratisk regering. Jeg ved ikke hvorfor, men altså, er det ikke problematisk? Nej, det er det ikke. Tværtimod. Det er da godt, at der er en person, der ved noget om landbrugspolitik, som går hen og bliver direktør i Landbrug og Fødevare. Det er da en fremragende ting. Og dermed sikrer Landbrug og Fødevare sig jo i den situation en dygtig person. Så kan man så spørge, vil det have en eller anden form for fordækt eller urimelig indflydelse på Landbrugs- og Fødevareministeriet? Og det er så der, hvor hunden ligger begravet. Så skal man koncentrere sig om, hvad magthaverne gør. Christoffer Asroni, Amalie Lyne peger på, det er der også andre, der gør, at i Danmark har vi ingen regler for politikernes jobskifte, hvilket er meget usædvanligt i international sammenligning. Og klogt. Og det bliver ofte nævnt i antikorruptionssammenhænge, ligesom EU-kommissionen advarede Danmark mod svingdørslobbyisme i sin retsstatsrapport sidste år. Det vil sige, vi usædvanligt ikke har nogen regler, og vi får øget kritik af EU-kommissionen for den her svingdørslobbyisme i en rapport. Er det ikke noget, der går indtryk på dig overhovedet? Ikke det fjerneste. Nå. Altså, sagen er jo den, at den her diskussion bærer præg af en formalisme, som ikke forholder sig til det egentlige problem. Altså, hvis det var sådan, at man kunne bekæmpe korruption ved nedkølingsperioder og lobbyistkartoteker og jeg ved ikke hvad, så gerne for mig, men det er ikke den måde, man bekæmper korruption på eller fordækt indflydelse på de politiske beslutninger. Man bekæmper den slags ved åbenhed om den politiske proces. Åbenhed om, hvad der foregår i ministerierne. Åbenhed om den måde, lovgivningen bliver til på. Christian Aargaard. Jamen altså det kan vi jo sådan set være enige om, så langt som til at sige, at vi adresserer et problem, vi mener findes, og det problem vil vi gerne have løst. Og så er vi sådan set meget nysgerrige på alle gode forslag. Det her er bare indtil videre det bedste. Men jeg er også nødt til at anholde det der, når for eksempel nævner nu Karen Hækkerup, og det er ikke for at diskutere navne, men så siger du, Christoffer, det synes jeg er rigtig fornuftigt. Jamen det er en rigtig god idé, at set fra Landbrug og Fødevare, hun kommer ud, og hun skal gøre sine gode kræfter gælde. Det er bare ikke det problem, jeg adresserer. Jeg adresserer den problemstilling, der handlede om den sidste del af en embedsperiode, hvor man måske har været mere lydhør for udefrakommende interesser. I det øjeblik, det her det er bekendt, det er ude, vi kan alle sammen se det, så siger det sig selv, så er problemet jo blevet væsentligt mindre. Ja, men politikere har jo mange motiver i hovedet. De kan have motiver, fordi de kender nogen, fordi de måske er opvokset på en gård, eller fordi de selv har et landbrug, eller hvad det nu måtte være, de kommer med baggrund af. De kan have masser af motiver. Politikernes motiver er i virkeligheden ikke det interessante. Det interessante er politikernes handlinger, og det er dem, vi skal holde øje med. Christian Aargaard, der er en, der spørger her, hvem skal betale for de karensperioder? I det private erhvervsliv er det jo arbejdsgiverne, der skal betale i forbindelse med konkurrenceklausuler. Der synes jeg, vi skal have en særlig høj sats, som vi indfører i staten til, at de skal sidde på en understøttelse i 2 år. Jeg tror næsten, jeg kender svaret på, hvem der skal betale de her. Det mener du, det er simpelthen et offer, vi alle må gøre os, vi må bidrage til det her? Ja, altså nu tror jeg nok, at vi siger, at hvad er prisen for retssikkerhed, og så synes jeg ikke, den kan gøres op. Men når det er sagt, så synes måske vi skal også bare starte med at sige, at vi har jo et vist omfang i de her systemer. Vi har eftervederlagsregler allerede. Der er også masser af fratrædelsesklausulaftaler allerede i topembedsmænds aftaler. Så hvor meget større regningen nødvendigvis behøver at blive, det ved jeg ikke. Men for det principielle i det, så vil sige, altså hvis det der skal til at få renere hænder, så er prisen for mig underordnet. Er det ikke et nødvendigt offer? Hvis det er sådan, at man vitterlig kunne få et mindre korrupt samfund ud af det, så kan jeg godt forstå logikken. Men det er ikke sådan, det kommer til at virke. Altså, vi får et mindre korrupt samfund i den udstrækning. Ved større og åbenhed om, hvad der foregår i en politisk proces. Når jeg sidder og hører jer to diskutere det, så tænker jeg, det, der gør, at man kan gennemføre det her, det er, fordi det vil give befolkningen en god følelse. Det har du ret i. Og det er det bedste, der findes. Fordi fakta, det har sgu ikke rigtig noget med politik, og slet ikke moderne politik at gøre. Lige præcis, fordi det her, det er kun følelse. Altså, fordi alle de der mennesker, minister og højtstående lobbyister, sådan noget, de vil altid tilhøre den samme kaste, der øffer rundt mellem hinanden og giver hinanden poster. Sådan er det, og det skal det vel også være. Det er rigtigt, at der er en vis kynisme i det, og det er rigtigt, at der er nogle netværk, hvor folk kender hinanden, og det får ingen formelle regler styr på. Men det, man kan gøre, der hvor jeg er meget enig med Transparency, og et forslag Transparency har, det er at skabe noget mere åbenhed om den måde, lovgivningen bliver til på. Altså i dag er det sådan, at åbenheden starter sådan set først, når man fremsætter lovforslaget. Men der kunne det være godt med noget åbenhed om, hvordan lovforslaget er blevet til, og hvilke interesser, der har været på spil derinde i den sorte boks. Og Det er et godt forslag. Og der bliver nikket herovre. Ja, altså den del af det er vi jo fuldstændig enige i, men man kan sige, der er et led i det, hvor vi måske er lidt, hvor jeg måske er lidt mere på det. Nu kalder du det følelsen, men jeg vil måske bare, så er vi tilbage til det der gamle engelske. Altså retfærdighed, det handler jo ikke bare om, at det skal ske, men det skal være tydeligt for enhver. Altså manifestly and undoubtedly be seen to be done. Altså det er jo meget det handler om. Det handler om, at vi skal kunne kigge på et system som borger og være sikre på, at det system holder sig selv så rent, som det overhovedet muligt. Er du enig? Jamen, jeg er enig i, at systemet skal være rent. Ministerierne skal være rene. Men jeg tror, en stor del af den her diskussion hviler på en misforståelse. Det hviler på en misforståelse om, at lobbyister er særlig magtfulde. Det er lobbyister ikke. Og jeg er ked af, at jeg måtte tage magien væk. I Borgen og alle mulige andre steder, der får man sådan en fornemmelse. Hvorfor er der sådan grund til at give dig formentlig en stor løn, altså hvis I egentlig ikke har noget indflydelse? Ved du hvad, det er sgu faktisk et godt spørgsmål. Mit gode svar på det, det er, at jeg faktisk ved noget om, hvordan det politiske system fungerer. Mm. Og fordi jeg er kreativ i forhold til at kunne lave bud på løsninger, politikere kan bruge. Dem, der har magten, det er politikerne. Jeg er ikke en skid værd for politikerne, medmindre jeg kan hjælpe dem med at finde en løsning. Christian Aargaard, synes jeg, skal have det sidste ord. Christian, hvad er din opfordring til det politiske system, politikerne, om på den her seneste jobskifte med hensyn til reglerne? Jamen, jeg synes, at min opfordring til politikerne, det er at kigge ind og sige, hvordan får vi forsvaret os selv, så vi, når nu Reputation Institute kommer med deres næste måling, at de ikke igen ligger og roder rundt helt nede sammen med journalister. Og der mener jeg, at det kunne være det at gribe i egen barm og sige, hvordan kommer vi til at se rigtig troværdigt ud? Og hvad siger du til det, Christoffer? Bare kort. Vi skal have nogle dygtigere, stærkere politikere, og det handler om den politiske rekrutteringsproces og hvad der foregår i det politiske system. Det handler ikke om lobbyister. Og tak skal I have. Bare lige inden, Christoffer Runegård, altså du fortalte mig lige inden vi gik i gang her, at dit firma, Philip Morris, har doneret en større portion cigaretter til den ukrainske hær. Det vil jeg gerne anerkende. Det synes jeg faktisk er virkelig fint. Det er feltrationen. Fordi det er jo, altså, og så ville der være, hvis Kræftens Bekæmpelse var den, så ville sige, er det fordi, du vil gøre hele den ukrainske hær til nikotinslaver? Nej, men jeg vil sige, hvis man lige har skulle bryde op efter en russisk massakre, eller have myrdet fire unge russiske soldater inde i en eller anden kampvogn, så kan det sgu være rart at have en smøg. Ja, små, ja. Ja, det nå, tror jeg, så det vil jeg egentlig, jeg synes, det er det mest spændende, på denne, der er blevet sagt i omkring nu, Ukraine i lang tid. Tror jeg, vi skal sige tak til Christian Aargaard fra Transparency International, og til dig, Christoffer Asroni, som er lobbyist, og som jo også sørger for, at de ukrainske her har smøger i feltration. Tak fordi I kom. Ja, det er en af de her uger, hvor vi faktisk ikke gør så meget ud af krigen i Ukraine, og de enorme konsekvenser, det har, og de altså helt umenneskelige vilkår, ukrainerne lever under, og i hele taget den tragedie, det er. Men fordi jeg synes, altså det er jo helt vanvittigt, men sådan er jeg, og jeg tror mange andre mennesker også indrettet, at der sker simpelthen det, at nu har den her krig varet så længe, at man bliver helt pervers i sit forbrug af den. Så jeg går lige hen, og så går jeg lige på YouTube, og så ser jeg sådan lige en lille video på et minuts penge fra The Sun, og så siger, nå, der røg fire T-72 tanks igen, skudt ned med en drone og sådan noget, og så kommer der en reklame for Lidl. Jeg ved at blive... Altså, fordi der ikke er en snarlig afslutning eller en helt præcis konsekvens af det der. Du er sådan krigsfatig på ja, YouTube. Altså, jamen, jeg synes bare, det er en enorm pervers ting. Ja, så, jeg må indrømme, jeg ser også de der ting, men jeg ser også mange af de her billeder af... Nu følger jeg med på Twitter. De her unge russiske mænd, der er nogen, der sådan, viser billeder af dem, hvor de står i uniform, unge... Det er 19, 20, 21 år, og så ser man sådan et begravelsesbillede, og så bliver jeg bare så trist. Jamen, det er... at se unge russiske mænd blive altså, som er døde for en syg idé, altså for propaganda, det mest primitive propaganda og nationalisme. Og jeg bliver simpelthen så deprimeret af at se på det. Men altså, det er jo også derfor, man så måske i høj... Altså, jeg kan næsten ikke kapere mere. Jeg har jo set også, altså det var så på britisk tv, altså du er en grædende 10-årig pige, der har boet 2 måneder på en metrostation, ikke? Altså, det er jo ikke til at, det er jo simpelthen ikke til at bære det, fordi det er jo også altså er ens afmagt bliver så voldsomt. Men så er det jo godt, at man kan flippe ud, når man så ser den katolske kirkes overhoved, nemlig Pave Frans, som har været i Moskva og som har repeteret forinden Putins narrativ om, hvad der egentlig er baggrunden for den her krig, nemlig at det er NATO, der har stået og gødet op af Rusland, og på den måde, så har han jo sådan set med sine, synes jeg, meget, meget, meget, meget lidt gennemtænkte udtalelser jo sådan set støttet hele Putins raison d'être for at angribe Ukraine. Jeg tror, hvis man er katolik i Ukraine, og det er der mange af, specielt i det vestlige Ukraine, og høre deres fromme og overhoved, som jeg ved har hjertet på rette sted, så tror jeg, man er sådan rimelig rystet. Jeg tror også, der er danske katolikker, som tænker, ja, det er jo Kristi stedfortræder på jorden, og det er vores kirkes overhoved, men det var måske ikke hans klogeste udtalelse, og man spekulerer også lidt på, er det klogt at have de her oldinge til at repræsentere sådan en kirke? Skulle man ikke måske vælge nogen, der... Han er ikke yngre end Biden. Skulle man ikke vælge nogen, der er lidt mere friske? Jamen, han er der i 80'erne, meget bekendt. Nå, jamen, lidt mere friske kræfter, der måske... Hvor det sådan kører lidt i høje omdrejninger. Og så generelt, når man skal udtale sig om sådan noget storpolitik, skal man måske lige være lidt klogere end det her. Selvom jeg er sikker på, at han i sin bedste intention gerne vil have stansekrigen, og det synes jeg er glimrende, men at pege fingre af NATO fra Vatikanstaten, nej, det går simpelthen ikke. Det var simpelthen idiotisk af paven. Godt. Så fik vi en skideball sendt afsted til Vatikanstaten, ja, og så går vi videre med andre konsekvenser af den her. Jeg synes jo, det er interessant, at Løkke Friis, tidligere energiminister, jo allesteds nærværende kommentator, Tysklands ekspert, at hun har simpelthen taget konsekvensen af de meget, meget uheldige ting, der foregår omkring Rockwool og Rusland. Fordi at Rockwool-fonden er ikke det samme som firmaet Rockwool. Det er jo ikke sådan, at Rockwool-fonden sidder og laver glasul. Men de har jo nogle aktier i Rockwool. Det er jo det. Og hun synes så, at når hun kommenterer på de her ting, at så har hun valgt at forlade Rockwool-fonden. Det synes jeg er meget klogt. Og det synes jeg var meget klogt. Det skulle måske være sket noget tidligere, for at der ikke sådan, hvad skal man sige, kunne opstå en eller anden sådan næsten Gerhard Schröder-agtig myte omkring Løkke Friis. Det var frisk sammenligning. Ja, men jeg sagde også opstå en... så det var godt, at Løkke Friis kom ud af det og bevarede sin troværdighed. Det synes jeg, og det er jo også interessant der, at den formand, der så sidder i Rockwool-fonden, som er den tidligere TV2-direktør, Merete Eldrup, hun har ikke noget problem med det her. Nej. Det synes jeg er tankevækkende. Men hun kan sige, hun blander sig... Hun havde jo heller ikke særlig mange problemer med alt muligt andet ubehageligt, der foregår mange andre steder. Hun måske heller ikke så meget i den offentlige debat, kan man sige. Nej, men Rockwool-fonden... Jeg synes, Rockwool-fonden leverer jo glimrende produkter, ja, til den offentlige debat herhjemme med forskningsresultater og alt muligt. Jeg synes, det... Ja. Ja, men altså, der sker jo noget hele tiden, ja, og så kan man sige, vi er jo sådan set på anden sal på BT, det er der, vi har studiet. Der har vi jo en kollega, Jakob Heinl Jensen, som jo er hofreporter. Han er en af de der irriterende hofreporter, ja, der ikke stiller op og spørger, hvordan gik egentlig konfirmationen med Isabella? Og hvad er det? Ser du, fin kjole, kronprinsessen, ja, har på i dag? Og sådan noget. Det er sådan mere sådan noget med... det der med Eko, hvordan kan det være, at de fortsat skal være kongelige hofleverandører, når de sådan set har kørt biks med at sætte sko i Rusland og så videre, og om kronprinsen har en holdning til det, og det blev han jo sur over i går, da Heinl stillede ham det spørgsmål, fordi han var jo til sådan noget idrætsstævne for børn. Og så der, og der, der havde han ligesom fået den idé, at det var det, han skulle sige noget om. Men altså, så kom der jo så en af de, fra de der sådan, skal man sige, kælende ublade, som spurgte om Isabelles konfirmation, og ja. Det kunne han sagtens svare på. Men det, det, altså, men det andet, det vil han ikke svare på. Det er jo det underligt helt... også, fordi du ved jo godt, ja. At kronprinsen er jo i kraft af sit mangeårige medlemskab i IOC, han ved jo godt, at sport og politik, det har intet med hinanden at gøre. Der er kun... Det er så rent, som noget kan være. Og selvfølgelig skal Jakob... Ja, det er sgu lige før, jeg vil give ham fidusbamsen for ja, at modernisere vores omgang med kongehuset. Og prins Eko, han prins skal Eko, da simpelthen ja. Bare se... Han har så mange holdninger, og hvad hedder det? Fruen der... hvad hedder hun? Mary. Ja. Altså, hun, der er jo ingen ende på, hvor mange politiske... Kronprinsesse Vogue. Ja, altså, hun er jo Vogue, mand. Altså... Så bare det er sådan nogle holdninger der. Ja. Men jeg synes, Frederik, svar på det med smid Eko ud. Heinl kan jo sende en besked, han skulle skrive til kronprinsen, så det bliver jo spændende at se, hvad der kommer af ja, svar men jeg vil godt nominere Heinl ja. For at have stillet et relevant spørgsmål. Vi giver altså ikke fidusbamser til folk, der er ansat her i huset. Nå, okay. Det jeg troede, det var... Okay. Men nominere kan du gøre, hvad du vil, men jo. Han kan aldrig få den. Okay, han kan ikke få den. Godt. Men honorable mentioning, kan vi sige. Så er der også nogle, der er lige to, der skal have et par ord med på vejen, og det er Søren Espersen jo, som jo vi har haft stor glæde af i vores ja, Radio 24-7 her i programmet, ja. Der altid stiller op, og er muligt, og sammen med den tidligere formand for partiet, tidligere formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard, indrømmer nu helt blankt, at det var en fejl at ødelægge 24-7 med det der fuldstændig idiotiske krav om, at man skulle flytte det længere og længere og længere på mod Jylland til den station. 110 km fra Rådspladsen. Indtil at vi nåede dertil, hvor nu giver det ikke nogen mening at længe, fordi det er simpelthen et spørgsmål om at få lukket 24-7. Og det indrømmer de nu, og det der også er helt vildt, det er, at jeg kan huske, at vi spurgte Christian Thulesen Dahl, hvorfor det var så vigtigt. Og han havde ikke noget tidspunkt til at undersøge, at hans egen vælgere, som stort omfang var vest for Storebælt, var meget glade for den radiostation. Men at han sagde til os, at det var nærmest et spørgsmål om, at nu skulle Jørgen Ramskov, den københavnersnude, have en på bæret og vide, hvem der har magten. Selvom Ramskov er født og opvokset i Horsens. Ja. Tillykke, ja. Men det er jo endnu et af de enorme politiske resultater, Christian Thulesen altså, Dahls eftermæle har. Også en lidt gratis omgang, forstået på den måde, at Thulesen Dahl jo ikke er formand længere, og nogen tror, at han er på vej over i at lave et nyt parti med Inger Støjberg, fordi ellers så kan jeg ikke rigtig se, hvordan Inger Støjberg skal kunne blive valgt. Nej. Så det må jo ske på et tidspunkt, så nu kan han jo rende for det synspunkt. Heller sent end aldrig, kan man sige, men det nytter jo ikke noget. Nej, alt er ødelagt. Man fik ødelagt Radio 24-7, og som nu så er genopstået her på matriklen. Ja. Nogen vil sige, at det ikke er helt det samme. Nej, det skal jeg ikke blande mig i. Altså heller ikke. Vi bakker op med alle Berlingske produkter per definition. Jeg vil så sige, at jamen, det der skete med slagtningen af 24-7, som den her FM kanal. Mm. Det er jo også, at vi fik den helt, og undskyld, jeg siger det her i huset, helt overflødige DAB-kanal. Fordi det var jo en, som blev til, fordi at man havde fundet ud af, ikke mindst Morten Messerschmidt havde fundet ud af, at det var komplet idiotisk, at man ødelagde 24-7 til fordel for at få en jydesender, som ikke engang jyderne vil have. Og det, man nu har fået, det er, at man har fået to taleradioer og brugt endnu flere penge på noget, som ikke bliver værdsat på samme måde som det, man fik for 90 millioner kroner i Radio 24-7. Jeg vil lige sende nogle lytterkommentarer. Mogens Havnsø Petersen mener, at paven er en politisk idiot. Det er svært at være uenig med, Mogens, vil jeg sige. Men jeg vil formulere mig som lidt mere urbant, men ikke ret meget. Og så er der nogen, der mener, at det er Claus Hunderup, der mener, at Nick Hækkerup bør egentlig få en fidusbamse for sine holdninger og sit mod til at sige sine meninger. Ja, det bliver ikke men jo. I øvrigt, har du set Alex Van Opslags kække video, hvor han jo ligesom spiller sig selv, to udgaver af sig selv på sit kontor osv.? Nej. Den seneste, der ligner han sådan en. der passer telefonvagten i statsministeriet, og hvor Barbara Bertelsen på et tidspunkt ringer ind og sådan noget. Det er meget, meget, meget morsomt at se det. Men så har han opstillet hele tre fidusbamser. Nå, okay. For ligesom at illudere, at det er ligesom statsministeriet, der stiller man ligesom, du ved, fidusbamserne an. Og så har han selvfølgelig stillet sine egne fidusbamser op. Det er sådan meget morsomt. Det er en lille detalje, Torben Steno, som vi jeg synes, at lidt flere skulle være opmærksom på. Vi kan jo bede, vores redaktionelle medarbejder, producer Louis Feigenberg, om at finde Alex van Opslags video og lægge den op på Cordua Stenus Facebook. Men jeg kan se, at han reagerer. Jeg synes, vi måske skulle gå videre med en ny politisk skandale. Det er jo, sådan noget mangler vi jo aldrig i Danmark. Nej, men her kommer en, som næsten ingen har hørt om før. Og hvis jeg siger politisk skandale, hvad siger du så? Så siger du... Så politisk skandale, så siger jeg obligationsskandale. Og så vil jeg sige Thomas Bernd Henriksen, og så har vi sådan en fin cocktail. Velkommen til programmet, Thomas Bernd Henriksen. Tusind tak. Du er jo avisens, Berlingske Tidendes erhvervsredaktør, og du siger jo, at vi skulle være lidt mere opmærksom på den her oversete skandale, som du har døbt obligationsskandalen. Nu bliver det en lille smule teknisk, fordi... det bliver vi nødt til. Og det har kostet skatteyderne mellem 8 og 10 milliarder kroner. Det er jo sådan noget, vi sidder og når der er finanslov. Det er jo sådan noget, vi sidder og jonglerer med. Det er sådan et beløb i den størrelsesorden. Det plejer de normalt at være gode til på Christiansborg. Puste op som det helt store, og nu lægger vi nogle kæmpe skinner for samfundet. Så det er ikke småpenge. Hvad er problemet, Thomas? Jamen, det her er jo i virkeligheden en ret... man kan næsten ikke kalde den fantastisk, men på en måde er den fantastisk, fordi midt under finanskrisen, mens det hele bragede, og kronen var under pres og det hele, der havde man et problem i Nationalbanken, og det var, at kronerne de var ved at ryge ud, og der var pres på det hele. Ryge ud? Hvordan ryge ud? Jamen altså, kronen var lidt ude i tårene. Vi kunne ikke helt forstå det, fordi normalt... Altså, sådan, kursen på kursen på den danske krone faldt over for euroen, og det er jo, så ved vi jo godt, at den... Det må den jo ikke. Og det må den jo ikke. Og det, der jo var sket, og nu bliver det sådan lidt teknisk, jeg prøver at gøre det, så prøver jeg bare at lave den sådan den virkelig populære oversættelse. Det var, nogle gange tror man, at det handler om, at nogen spekulerer mod kronen. Det er sådan den klassiske. Men samtidig, så er der også bare noget, der hedder teknik. Og det er, at vi altså ser, at investorer opfører sig på en bestemt måde, når de skal beskytte deres risiko. Og det, de gjorde på det tidspunkt, det var, at de købte udenlandske obligationer, lange tyske obligationer, europæiske obligationer. Og det, der så er historien, så vi forstår den, og vi har jo desværre ikke det fulde billede egentlig af, hvad der egentlig skete i de dage. Det var, at på et initiativ af ATP, så ringer de, eller på en eller anden måde, kommer der kontakt med ATP og Nationalbanken, og siger ATP, at vi har sgu en fed fidus. Og ATP, den store, vores allesammens pensionskasse. Arbejdsmarkedets tillægspension, er det der hedder? Jo, som vi alle sammen betaler til. Som er sådan lidt halvstatsligt. Ja, og som jo refererer til beskæftigelsesministeren i øvrigt. At de havde en virkelig fed idé. Og det var, at staten udstedte en 30-årig statsobligation. Og en 30-årig statsobligation, det lyder jo også meget teknisk, men i virkeligheden, så er det sådan noget, man ikke rigtig gør. Når staten udsteder gæld, så er det meget sådan 10-årige og 5-årige obligationer, altså obligationer løber 5-10 år, men de havde den her idé om, I udsteder en 30-årig. Og når I gør det, så køber vi den, og til gengæld, så sælger vi nogle europæiske obligationer. Og hvad sker der så? Når man sælger europæiske obligationer, så skal man ud og sælge nogle europæiske euro, og så skal man købe nogle kroner, og de ryger så i valutakassen. Så det er en eller anden manøvre for at støtte danske kroner, hvor man jo så siger til ATP, kan I ikke lige hjælpe os med det her arrangement? Til gengæld, så får en fed rente. Ja, og der er en fin rente, for den er 4,5%, og nu begynder, hvor renterne pisker i vejret, så lyder 4,5% ikke meget. Men hvis man kigger tilbage på de år, der er gået siden finanskrisen, så er 4,5% en rigtig flot rente. Hvem skal så betale det, for den der fede rente? Jamen, det skal du og jeg, fordi det er jo statens renter, fordi det er en statsobligation, og det vil sige, at staten betaler renterne til ATP, så det er jo helt vidunderligt. Og så kommer den anden del. Det er jo det, der er, og det er der, hvor skandalen opstår. Det ene er jo selvfølgelig, at man kan diskutere, det er jo heller ikke blevet undersøgt, og det er jo det, Rigsrevisionen i deres kritiske rapport peger på, det var, at en del af den her transaktion var der sådan set ikke styr på mekanikken. Og nu tager jeg bare den mest spektakulære del. Og det var jo, da man så udsteder den her obligation, så skal man så beslutter man sig for omkring 60 milliarder. Og 60 milliarder, det er meget. Det er tre minkskandaler. Nu skal man sådan give, hvordan man regner, men 60 milliarder til lige at tage... Vi laver simpelthen ikke... Altså, man gjorde det med, at vi har nogle regler om, hvordan man udsteder statsobligationer. Man tog simpelthen, hvis man nu har sin lille formel samlet for gymnasiet, som er reglerne for, hvordan man må regne, så tog man den bog, og så rev man den i 1000 stykker, og så udstedte man den her kæmpe obligation. Så sker der det, at Nationalbanken, som de altid gør, så ringer de rundt og siger, nu kan I byde på den her obligation. Og hvad sker der så? ATP bliver brændt. De får ikke de obligationer, de havde drømt om. Og det er de jo ret sure over, fordi det er jo det, der ligger et forståelsespapir, som er en del af den rigsrevisionsrapport, om at der var en forståelse mellem, hvordan det her skulle fungere. Det er en slags insiderhandel, eller hvad? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg kalder det insiderhandel, men i hvert fald så var der en forståelse om, at det her det var sådan et arrangement. Så bliver man jo ude af sig selv af raseri, fordi når man nu har de her ATP og alle de her milliarder, så er det jo ikke noget federe, end at få en obligation med en god rente, man kan have i 30 år. Ro på bagsmækken for 60 milliarder, ikke? Men de får slet ikke den anden del af de obligationer, de har drømt om. Og så ringer så, forstår vi, det er det historie, jeg har hørt gentaget. Jeg skrev den for første gang for 10 år siden i Børsen, på bagsiden af Børsen. Der ringer Lars Rode op til Jens Thomsen, Nationalbanken. Og Lars Rode, hvem er det på det tidspunkt? På det tidspunkt er han chef for ATP. Okay. Og nu er han så nationalbankdirektør. Han ringer over til Jens Thomsen, ude af sig selv af raseri. Til hvem siger du? Til Jens Thomsen, der er nationalbankdirektør på det tidspunkt. Og ude af selv raseri, for han har ikke fået de obligationer. Og så beslutter man simpelthen at øge udstedelsen med 30 milliarder kroner. Fordi han er sur? Ja. Altså for at sige til... Ja, det er vi ked af. Nu, så udsteder vi bare nogle flere. Vi udsteder bare nogle flere. Og hvor sender man regningen til det? Ja, det er jo igen skatteyderne. Nå. Og det gør så, at man altså faktisk, uden at man har egentlig styr på processen og forløbet, så gør man det her. Hvorfor er det okay, det her? Jamen, det er jo sådan set, og det er også det, Rigsrevisionen siger, det er sådan set ikke okay. Fordi når man udsteder, når staten udsteder obligationer, så skal der jo være styr på papirarbejdet. Og på et tidspunkt, for nogle år siden, var der i virkeligheden kun sagde man et beslutningspapir, men så har oprullingen fra Rigsrevisionen så afsløret, at der faktisk lå lidt flere papirer på sagen, herunder et forståelsespapir. Hvem er i regeringen på det her tidspunkt? Ja, det er jo så de borgerlige. Hvem er finansminister på det tidspunkt? Ja, det er jo så, på det tidspunkt i 2009, der er det jo så, det er så Lars Løkke. Lars Løkke. Ja, det er Lars Løkke i efteråret, og så bliver han jo statsminister, da få smutter. Så på det tidspunkt er Lars Løkke statsminister, og så det sådan set går på et eller andet omfang via hans spor. Mm. Og det er jo så en af de ting, man kan sige, at der aldrig er blevet undersøgt. Og det, der jo sådan set er mærkeligt, det er jo, at normalt ville man jo forvente, at sådan en sag, hvor man altså har sådan en stor obligationsudstedelse, hvor der har været noget, at det ikke er undersøgt. Men da man så laver det her Rangvid-udvalg, som er den eneste rapport, der har undersøgt finanskrisen, der er sekretariatet for den, der skal undersøge finanskrisen, jamen det er Nationalbank, Finanstilsynet og de økonomiske ministerier, der skriver rapporten altså sammen med Rangvid-udvalget. Rangvid-udvalget havde jo ikke deres eget sekretariat. Og det vil sige, at det her bliver jo aldrig belyst. Og dem, der var med til at træffe beslutningen, er med til at skrive rapporten om, hvad der skete under finanskrisen. Men Thomas Berndt Henriksen, altså nu har vi siddet og lyttet, eller jeg, og det er der nok også andre heldigvis, der har siddet og lyttet på det, du siger. Hvordan kan det være, at når du siger, at du også allerede har peget på det for mange, mange år siden, altså noget her, at milliardskandal, det er der slet ikke nogen, der sådan... synes, at det er noget spændende, det du siger. Nå, nu bliver det jo også... Der burde jo rejse sig et ramaskrig, ikke? Jamen, det tror jeg også, der vil. Og egentlig, nu synes jeg jo, alt sådan noget, hvor man begynder at snakke konspirationsteorier og sådan noget, det er jo ikke, fordi det er sygdomsspændende, men det, vi har nu, det er altså et forløb, hvor det her sker. Og hvor der ikke på noget tidspunkt er lavet en formel undersøgelse, før Rigsrevisionen laver sin rapport her 13 år og 6 måneder efter. Det er den første kritiske rapport, der er lavet omkring det forløb. Og det, man jo egentlig kan undersøge, det er, at det skal jo tage 13,5 år at få lavet en kritisk rapport omkring myndighedernes agerende under finanskrisen. Og jeg tror egentlig, hvis man skal lave sådan oversætte det til noget, hvis man sådan, for at folk egentlig kan forstå, hvorfor er det, der skete det dengang, så fortæller det måske i virkeligheden også en lektie på, hvad der er forskel mellem coronakrisen og finanskrisen. Coronakrisen var jo eksemplificeret ved, at man havde hestelove, og at man havde placeret enormt meget ansvar hos regeringen, der kørte meget selv. Men det, der var faktisk, og det har vi jo faktisk kritiseret Mette Frederiksen for. Under finanskrisen var der faktisk det, at der var en meget, meget stærk parlamentarisk konsensus. Man sørgede for at få partilederne ind hver eneste gang, man foretog sig noget under finanskrisen. Så jeg tror egentlig, at der også parlamentarisk har været en bredere fornemmelse af et ansvar for finanskrisen, hvor coronakrisen meget kunne placeres med de kriser, der var, og de skandaler, der har været, kunne man placere dem hos regeringen. Jens Thomsen, der var nationalbankdirektør og ligesom gav efter, for det, da han ligesom fik en sur Lars Rode i røret, han er jo gået på pension. Ja. Lars Løkke, han er jo stadig i politik, men han er i hvert fald ikke finansminister mere. Og så har vi jo Lars Rode, der jo i mellemtiden har skiftet job, udpeget af Thorning-regeringen som ny nationalbankdirektør. Ja. Det er jo ikke penge, der er gået i Lars Rodes lomme. Og ATP, meget bekendt, det er jo sådan noget, der deler pension ud til os alle sammen. Ja. Så kan man ikke sådan, hvis man er lidt frisk og stor og slag, sige, jo, men der er gået nogle penge fra skatteyderne til nogle omtrent de samme skatteyder. Som så får lidt mere pension, eller ATP's pengekasse, den er vokset noget. Der er jo ikke nogen skumle bagmænd, eller der er blevet, kan få søde tilværelsen, eller mærkværdige britiske, pakistanske mænd, der bor og forsøger tilværelsen nede på den arabiske halvø, eller Katar, eller sådan noget. Det er jo slet ikke sådan nogle typer, der har fået gavn af den her obligationsskandale, som du kalder dem. Det er os alle sammen, der synes, har fået glæde af de penge. Og vi har betalt dem selv. Så hvad er problemet? Jamen, man kunne jo sige, at formålet er heldig og mildt, men det er jo netop der, hvor under minkskandalen også siger, jamen, vi må gerne slå alle de mink ihjel, fordi det tjener det her samfundsnyttige formål at undgå, at smitten spredes. Og det går jo ikke. Det der, hvor jeg vil sige, jeg er ikke sådan set nødvendigvis tilhænger, at der skal rulle en masse hoveder, eller at folk skal... Men det her handler jo om historieskrivning. Mm. Og der har været politisk et meget... Og vi kan sige, der har været et meget stærkt pres for at placere ansvaret på finanskrisen på banksektoren. Og hvis man kigger på Rangvidudvalget og de ting, der skete. Og det bliver jo en ret ensidig historieskrivning. Og derfor er, vil jeg sige, at de kapitler, der kan få nye fortællinger til... Jeg synes, vi skal være ærlige og sige, at det her var en virkelig opsigtsvækkende beslutning, at man udstedte Danmarks historiens... Danmarks historiens største obligationsudstedelse, uden der var styr på mekanikken, skal jo selvfølgelig belyses også grundene til det. Vi har nogle andre ting, man kunne belyse. Det er jo for eksempel, at Finanstilsynet, nu bare for at tage eksemplet, op til finanskrisen faktisk insisterede på, at bankerne skulle nedbringe deres hensættelser til tab, fordi de mente, de hensatte for meget. Bankerne strittede faktisk imod. Så pointen er, når vi skal lave historieskrivningen tilbage, så er den historieskrivning, vi har haft, det var, at hele ansvaret for finanskrisen kunne placeres hos bankerne, men vi har aldrig nogensinde undersøgt myndighederne sker om de beslutninger, de traf op til og under finanskrisen. Herunder den her obligationsudstedelse. Men så kan man så sige, at den her revisionsrapport, eller Rigsrevisionen, den har jo så fået et nyt kapitel til det. Ja. Mener du, at Lars Rode, han skal stille op til sådan et interview og forklare sig mere yderligere, eller hvad tænker du? Jamen, jeg synes jo, at det havde været rigtigt. Jeg tror, hvis det havde været kommet frem for 10 år siden, så tror jeg, man havde nedsat en eller anden form for kommission, hvor man skulle fortælle, hvad der præcist skete. Det jeg for eksempel har skrevet, er baseret på kilder, jeg har rundt om. Mm. Og Rigsrevisionen går jo ikke ind og laver beskrivelsen af, hvem ringede til hvem, hvornår. Nej. Men det forløb er jo en del af historieskrivningen, nemlig at få kortlagt, hvilken rolle spillede Lars Rode, hvilken rolle spillede han ikke. Det her skifte, som jo er fantastisk spændende i sig selv, at ATP-direktøren, der senere blev nationalbankdirektør, det her med, at man lavede en udredning om finanskrisen, hvor det var regeringens økonomer, der sad og skrev historien sammen med dem, der havde været med til at træffe beslutningerne. Jeg kan ikke andet end det kan ikke være alt for kritisk. Og så lytte til det ærger mig over, at der er så få økonomer, der skriver dramatik. Ja! fordi at hvis man beder en dramatiker om at skrive det, så bliver det helt forkert. Men det er jo, og så det gode ved det er jo, at skandalen, siger du, er lige så stor og har kostet lige så meget som 3 minkskandaler. Men det kører i ring, og vi får pengene selv alligevel. Altså, jeg må sige, det er måske nok derfor, at det folkelige opstand ikke er der. Martin Jefsen, han har et godt spørgsmål til det her, fordi han siger, ATP deler ikke ud til os alle sammen. Vi selvstændige erhvervsdrivende er ikke med der. Og dem er der jo trods alt nogen af. Ja, og det er jo unægteligt rigtigt, så man kan jo sige, at de... de har jo så ikke fået glæde af de indtægter, man har fået fra staten for den her obligation, fordi de jo ikke har været investeret. Men så vil jeg da sige til Hylde til lytteren og sige, at så kan han jo læse udspillet fra Pensionskommissionen, der fortæller, at selvstændige nu også skal til at betale ATP. Ja, det var jo, og det kom i går jo, nemlig. Men det forslag kommer vel ikke igennem, tænker du? Jamen altså, jeg vil jo ikke udelukke det, fordi det vi jo egentlig har... Vi skal bare lige forklare lytterne, at det her, det var Nærgaard, den gamle beskæftigelsesminister, formand for et pensionskommission, som fremlagde nogle nye tanker, eller det ved jeg ikke, som næsten inden han fik sagt, det allerede er blevet skudt ned. Sådan er det jo, når kommer en kommission med et forslag. Ja, og dog, for jeg tror sådan set, at der er den realitet i det, som jeg synes, vi skal have med, og det jo gælder, når det gælder, nu skifter vi pludselig emne. Men nu tager vi lige pension, men jeg synes, der er den pointe, og jeg synes faktisk, at hvis man glemmer det der forslag om langsom indeksering, der har gjort, at folk er både fuldstændig forvirret over det her udspil fra Pensionskommissionen, så er der nede i det udspil nogle ret gode ting. Altså, for eksempel, det er jo ikke et særligt godt samfund, hvor vi får sådan et samfund, enten så sparer man nok ikke op til pension, eller også sparer man meget op. Det er jo der, vi er havnet. Og det vil sige, at der ligger en masse mennesker nu, som ikke sparer op, og jo længere de kommer frem i livet, jo mindre incitament har de, fordi hvis de begynder at spare op, så mister de bare nogle ydelser. Ja, så sker det for eksempel folkepension. Ja, og det går jo ikke. Og det vil sige, at det er jo et usundt system, der opfordrer folk til ikke at gøre det fornuftigt. Og det er jo derfor, jeg tror, at vi på et tidspunkt vil se, at der vil blive indført pension for selvstændige og andre grupper, der ikke er dækket. Skal have noget mere tvangsopsparing? Og det nej, Cepos går ind for tvangsopsparing. Cepos er jo helt med her. Ja, i sidste øjeblik appellerer til, at vi får noget, der hedder arbejdsmarkedet taberpension, sådan så at dem, der ikke rigtig har fået noget arbejdsmarkedet taberpension, kan søge taberpension. Det lyder slet ikke, som at sige, sådan... Nå, det er klasserende, det var det, jeg ville lide efter. Men for lige at runde andet af, du er altså ikke ude efter, at Lars Hovedes hoved skal være på et fad. Det ser du ikke for dig. Jamen, jeg synes, vi er bare vigtigt at sige, at når man har haft en krig, en ting, der har kostet skatteyderne 4-8 milliarder, så er det i den måde, vi definerer skandaler på, så er det en skandale. Mm. Skal vi placere et ansvar i hovedet skole? Ja, det kan jo ikke vurdere, men bundlinjen er for mig, at det, der er virkelig ærgerligt, og som er den kedelige historie med finanskrisen, er, at historien om myndighedernes ageren aldrig er blevet skrevet. Det er først nu, vi skriver den, og så med 13,5 års forsinkelse. Tusind tak, fordi du kom her i dag, erhvervsredaktør Thomas Bernd Henriksen her fra Avisen. Altid frisk med en ny skandale, det er dejligt. Jeg har ikke en hver uge, jeg synes, jeg lige vil understrege. Du er snart tilbage igen. Torben Steno, vi skal også måske vende lidt, hvad der sker på Christiansborg. Der har været indisk besøg og sådan noget, og Zelensky han holdt jo tale i går på Rådhuspladsen, hvor statsministeren også, så synes jeg, holdt en glimrende tale. Udenrigsministeren han var så i Aarhus og holdt en tale, det var jo fint. Jeg interesserer mig sådan lidt for Søren Pape, som jo er den her ikke erklærede statsministerkandidat, som alle jo godt ved gerne vil være statsminister, hvis det er sådan. Det kunne flaske sig. Så kan man kigge på meningsmålinger, det viser jo så ikke skyggen af et blot flertal, men at han er statsministerkandidat, fordi meningsmålingerne viser, at de konservative, de på i hvert fald i nogle målinger har omkring 15%, og i nogle målinger er større end Venstre. Det er ikke alle målinger, men i nogle af dem er K større. Der har jeg ligesom fornemmet, at pressen nu begynder at teste ham. Det vil sige, at man kan ikke gå ud og være Søren Pape og mene hvad som helst, uden at der er kritiske journalister, som følger op. For eksempel, da han jo pludselig ville være meget solidarisk med danskerne om, at ja, benzin, den er vel godt nok blevet dyr, hva? Ja. Og det må vi da gøre noget ved. Og så var der nogen, der sagde, jamen, hvem er det egentlig, der betaler din benzin? Mm. Og det viser sig i øvrigt at være dieselbenzin, fordi han kører dieselhakker. Oh. Eller sagde han kører? Nej, det gør han jo ikke, for han er privatchauffør. Ja. Og så fik vi jo så ud af, at han kører rundt i en bil, som Ekstra Bladet meget gerne vil gøre til sin en luksusbil. Ja, den har vel kostet 500.000 fra starten, men den er så 6 år gammel, og det er en Volvo SUV, men altså, der kører mange SUV'er rundt, og, Og jeg må sige, der er jo, i forhold til ministre, så er det vel ikke det vildeste. Og det er en gammel bil, så jeg ved ikke, det mest problematiske er vel, at de konservative vil jo gerne have, at de er sådan de grønne borgerlige, og så kører man rundt i en dieselhakker. Men det må de selv ikke råde med. Så var det jo også det her med, at de fandt ud af, at han som jo noget nyt noget, han vil jo meget gerne fremstå sådan lidt jævn og for Jylland, men han er jo også sådan, som siger, har jeg opmærksom på, at han skal have en ordentlig hyre for det store arbejde, han gør som konservativ partiformer. De der gode 700.000, man får for at være folketingsmedlem, de forslår jo ikke, kan man forstå. Så han har jo bedt om at få et beløb, og det var han meget lang tid med at komme ud med. Og undervejs, så skulle vi jo så have en diskussion med Ekstra Bladet chefredaktør om, hvor meget han nu fik, fordi han ville ikke ud med det. Og så endte det jo med, at han til sidst selvfølgelig måtte fortælle, at han fik 600.000 kroner oven i de der 700. Det giver 1,3. Det er jo et arrangement, som S og V og har haft i lang tid, i flere år. Og i øvrigt, det er en løn, der sådan nogenlunde matcher ministres. Så hvorfor ikke bare komme ud med det før? Og så er der jo også lidt omvæltning af den økonomiske politik, og der er sådan flere forskellige ting, hvor han ligesom bliver testet, og jeg synes ikke, han sådan består hele vejen med glans, den der tryktesten af statsministerkandidaten. Men han falder heller ikke igennem, vil jeg så sige. Det synes jeg heller ikke, man kan sige. Men man kan sige, altså han viser jo med det at lave det der, så viser han jo, at han også har sådan det, jeg vil kalde en god, sund portion småborgerlighed i sig. Ja, og så han startede her for nogle år siden med at sige, at skatten, den skulle i hvert fald ned, og man kunne sagtens finde penge på det offentlige budget, og sådan, og nu begynder han så at fifle lidt med de meldinger og sige, men det er jo dyrt med flere ældre, og der, militæret koster jo også penge, og så videre. Så nu er det sådan, nu er han ved at sådan bringe sig i position som statsministerkandidat. Men vi skal jo snart høre noget musik, for vi har pause, Torben. Ja, det har vi, fordi at vi kommer tilbage om små 5 minutter. Der skal vi have en rapport fra Wien om Østrigs politik, der jo også er påvirket af krigen i Ukraine. Og det er interessant, fordi Østrig jo ikke er et NATO-land. Og så skal vi debattere et forslag fra Dansk Folkeparti om at indføre faste læseplaner i folkeskolen. Og der kommer selveste forslagstilleren Alex Arnsen og diskuterer det med den radikale Lotte Rød. Og så skal vi en tur omkring Nordirland med Sofie Rasmussen, fordi der er lokalvalg her om en lille uge. I dag? Eller i dag. Nå, hvor det måske kan ende sådan, at de her venstreorienterede katolikker i Sinn Féin-partiet kan gå hen og blive det første parti. Men nu holder vi den her lille pause, og der skal vi høre noget meget klassisk eller kendt østrigsk musik, det er nemlig Johann Strauss, og det er den gamle, og det er Radetzky March, og det er en, vi alle sammen kender, men måske ikke hører så tit mere. Jeg har nyt at se den afspillet på den spanske rideskole, hvor de kommer ind på hvide heste, som aldrig må have en kvinde på ryggen.